NPO Radio 1. Het is 8:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Hamas is akkoord met een voorstel voor een staakt het vuren. Dat is gedaan door bemiddelaars Egypte en Qatar. De Palestijnse terreurorganisatie kwam ruim een uur geleden zelf naar buiten met het nieuws over het bemiddelingsvoorstel, waarmee ze dus akkoord gaan. Maar Israël stemt er niet mee in. We gaan naar journalist Ralf Dekkers vanuit Tel Aviv. Ja, Ralf, waarom gaat Israël niet akkoord? Israël die zegt dat het een oude tekst is, een voorstel van alleen Qatar en Egypte. Niet de tekst waar de afgelopen week over is onderhandeld in Cairo en die gesteund werd door Israël en de Amerikanen. Dus ze kunnen niet met dit voorstel instemmen op dit moment. Nee, maar Hamas ging dus wel akkoord met dit voorstel. Wat stond daarin? Volgens de vicevoorzitter van Hamas staat er onder meer in dat er een gefaseerde staakt het vuur zou komen in 3 fases van 6 weken. Waar onder meer zou betekenen dat de bevolking in het zuiden van Gaza naar het noorden kan terugkeren. Dat er een gevangenenruil komt, of in ieder geval de Palestijnse gevangenen geruild worden tegen Israëlische gijzelaars. Maar het belangrijkste punt is dat aan het einde van die 3 fases er een permanent staakt het vuur zou komen. Nou, dat is nou net de eis waar Israël weigert mee in te stemmen. Ja, is er nog een kans dat Israël en Hamas later nog wel tot een bestand komen? Israël bestudeert nu de tekst van Hamas en ze hopen wel dat het een basis kan vormen om alsnog verder te onderhandelen later deze week in Egypte. Hamas heeft al gezegd dat ze bereid zijn om morgen weer terug te gaan naar Cairo om daar aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Dankjewel. Ralf Dekkers vanuit Tel Aviv. Nederland dringt samen met een groep andere Europese landen aan op asielopvang buiten de EU voor migranten die Europa proberen te bereiken. Dat melden verschillende Tsjechische kranten op basis van een brief van de landen aan de Europese Commissie. Migranten zouden dan buiten Europa moeten afwachten of ze asiel krijgen in de EU. Ook uitgeprocedeerde asielzoekers zouden daar moeten blijven tot hun terugreis. Het idee is vergelijkbaar met de overeenkomst die Italië eerder sloot met Albanië. Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid zegt nog niet te kunnen reageren. Krijgt u nog het weer, vooral in het zuiden regen. Vannacht wordt het daar geleidelijk droger. De temperatuur daalt naar 1 graad of 10. Morgen wisselend bewolkt en in het zuiden valt mogelijk eerst nog wat regen. En het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Nu op NPO Luister. Monsters in het bos. Weggestopt in de Belgische bossen ontdekken Bram Ive en Aafke Romein een verlaten begraafplaats waar zo'n 1800 psychiatrische patiënten liggen. Wie waren deze mannen? Ontdek nu de podcast Monsters in het bos in de gratis NPO Luister-app. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om een geërfd sieraad, een harde schijf of dat bijzondere horloge. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. NPO Radio 1. NTR Bound. Het zwemseizoen dat is weer geopend, maar onze reddingsbrigades die kampen met een tekort aan vrijwilligers. Wat betekent dat voor de komende zomer, nu ook nog eens de zwemvaardigheid van jongeren achteruit holt? Vijf dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Ongeveer 300 mensen verdrinken in ons land per jaar. En zo'n 1000 mensen worden er gelukkig gered. En dat is in grote mate dankzij onze reddingsbrigades. Maar die hebben het zwaar. Een brigade is een vereniging. En zoals vaker met verenigingen is het ook voor onze hulpdiensten lastig om vrijwilligers te vinden. En dat terwijl steeds meer mensen ook 's avonds nog even een duik nemen na het werken. Open water, zwemmen, ineens helemaal hip is. En tegelijkertijd ook steeds minder kinderen goed kunnen zwemmen. Wat zijn de gevolgen daar dan van? Mijn gasten vanavond zijn Ernst Brokmeijer van de reddingsbrigade hier in Zandvoort en de overkoepelende Nederlandse reddingsbrigade en Sylvie Roosendal, vrijwilliger bij de reddingsbrigade hier in Zandvoort en Heemstede en tevens zwemdocent op het MBO in Amsterdam. Welkom in de bus. Goedenavond. Ja, goedenavond. Eerst moeten we even naar de voetbal-eredivisie namelijk. Excelsior speelt tegen NEC en Suze van Kleef volgt het allemaal voor ons. Suze, hoe staat het ervoor? Het staat er 0-0 voor na 6 minuten spelen. Wedstrijd met grote belangen. Excelsior de nummer 16, NEC nummer 7. Excelsior dus, ja, die staat op plek 16, die veroordeeld tot na competitie. Staan 2 punten achter op RKC. Dat gisteren overtuigend won van Heracles. Dus die moeten vanavond winnen. En voor NEC gaat het vanavond om directe plaatsing voor Europees voetbal. Vecht met Ajax en Utrecht om die 5e plek. Ajax heeft de beste papieren. En dus moet NEC ook vandaag winnen om in het spoor van de Amsterdammers te blijven. Van play-offs voor Europees voetbal is de club uit Nijmegen al wel zeker. NEC mist vandaag een paar vaste krachten. Jasper Sillissen, de keeper, is ziek. Topscorer Ogawa die zit op de bank en sterkhouder Sandler is geblesseerd. En goed nieuws voor Excelsior, want de topscorer Troy Parrott keert terug in de basis na een schorsing. Excelsior is de eerste 6 minuten de betere ploeg. Nog geen grote kansen gezien hier in Rotterdam. Suze, dankjewel. We hebben de NPO Radio 1-bus geparkeerd aan het strand van Zandvoort bij de reddingsbrigade. En mijn gasten zijn Ernst Brokmeijer en Sylvie Roosendal. Je kan meekijken via de NPO Radio 1-app. Maar ja, zo'n uitzicht, Sylvie, dat heeft niet iedereen op zijn werkplek. Nee, zeker niet. Dat is natuurlijk wel echt fantastisch. Ernst, vanaf welke leeftijd ben jij al vrijwilliger bij de reddingsbrigade? Ik ben op mijn 13e op het strand begonnen, echt als jeugdlid. Dus dat is al 35 jaar geleden. Zo. Zeg ik heel zachtjes. Maar ook een jubileum dus eigenlijk, 35 jaar. Dat is een soort jaar. Jubileum, ja. Nou ja, je zegt al het uitzicht. Ja, als je hier eenmaal, ja, ik zou maar zeggen, aan verslaafd bent geraakt, dan... Want dat is het, een verslaving voor jou geworden? Nou, ik denk dat niet alleen voor mij, maar voor heel veel lifeguards. Hè, het vrijwilligerswerk, maar ook het met elkaar. Hè, heel veel dagen, vaak lange dagen, in zo'n groep. Ja, dat zorgt ook voor vriendschappen, voor het leven, voor mooie dingen. Dus ja, zolang je daar naar je zin hebt, ja, zien we dat toch heel veel lifeguards ook lang blijven. Maar op je 13e, hoe kwam je erbij om dat... Ja, ik ben er één, en dat zul je misschien deze week bij anderen ook nog wel horen. Mijn ouders, mijn oom en tante, mijn opa en oma. Eigenlijk mijn hele familie was actief. Dus ja, toen ik een jaar of 8 was, werd ik naar het zwembad geschopt om de zwemmend redden opleiding te gaan doen. Om wat tegenwoordig junior redder heet te worden. En ja, het was eigenlijk niet meer dan normaal dat ik ook naar het strand zou gaan. Dat is zoveel keus eigenlijk. Dat was eigenlijk gewoon opgelegd door je familie. Dat was bijna opgelegd. Daar heb ik ook geen seconde spijt van. En Sylvie, hoe begon het voor jou? Nou, ik ben als kind wel vervent geraakt van het zwemmen. En uiteindelijk ben ik via vrienden van mijn ouders in Heemstede, waar de reddingsbrigade terechtkomen. Dus eigenlijk ook als klein kind al, vanaf mijn 6e hobbel ik daar al eigenlijk rond, nu nog steeds. Dus dat is ook al erg lang. En nou, door het zwemmen daar veel te doen, had ik op een gegeven moment zoiets van, ja, ik vind het toch eigenlijk ook wel leuk om wat ik nu geleerd heb in het zwembad ook dat wel eens praktisch uit te voeren. En door toevallig weer een zomerbaantje via mijn vader kwam ik in aanraking met de Zandvoortse. Ook weer die ouders die dit hebben invloed. Ja, zeker. Ja. Dus kwam ik in contact met de reddingsbrigade en zo ben ik er eigenlijk een beetje verder ingerubbeld. En zoals Ernst ook zegt, ja, heb ik eigenlijk nog steeds geen spijt van. Nee, maar dat je zegt dat praktisch uitvoeren. Hoe vaak ben je dan hier? Of hoe moet dat zien? Wat is de... Nou, ik probeer zoveel mogelijk. Kijk, ik werk natuurlijk gewoon fulltime daarnaast als docent. Dus ja, voor mij is dan het voordeel dat ik wel wat vakantie heb. Dus op het moment dat het mooie dagen zijn, dan ben ik wel vaak op het strand aanwezig. Of soms als het echt nog mooi weer is na het werk, kom ik hier dan nog even langs. Ja. Ik woon zelf niet in Zandvoort. Dus ik moet van ietsje verder uit Haarlem komen. En is dat niet een punt? Want dan moet je natuurlijk best wel even een stukje afleggen. Als hier iemand in nood is of zo. Ja, nou ja, voor de dienst, zeg maar, voor het preventieve werk, kan ik gewoon natuurlijk makkelijk komen. Ik maak zomers ook gewoon mijn volle dagen. Dan ben ik hier 's ochtends om 10 uur en soms 's avonds om 10 uur pas weer naar huis. En jij liet mij heel even ook de, hoe moet ik het zeggen? Het host. Ja. De post. Ja. Oké, sorry, het is misschien wel eerbiedig. Maar jullie hebben ook een soort van terras met daar een barbecue-achtig vuurtje. Ja, nou ja, kijk, we doen ook soms zitten hier 's avonds. Ja, als het gewoon echt super mooi weer is geweest, dan moeten wij ook een beetje unwinden aan het einde van de dag. Dus dat doen we soms met een vuurtje. Maar wat Ernst ook zegt, het is niet alleen zeg maar werk. Normaal hou je van je werk ook wel eens vrienden en dat werk over. Maar dat is hier ook. Het is soms toch een beetje je tweede thuis, je tweede familie. Je maakt echt een goede band met elkaar bouw je op. Ja. Want je moet toch het met elkaar doen. En je maakt wat mee, denk ik, op de job. Ja, ik wilde net zeggen van we maken natuurlijk leuke dingen mee en moeilijke dingen mee. En kan je voorbeelden geven van leuke dingen en ook moeilijke dingen? Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk wel op het strand. Nou, je noemde net al cijfers op van de verdrinking die gebeuren in het jaar in Nederland. Ja, hier op het strand maken we van alles met elkaar mee. Helaas zitten daar dus soms ook wel eens wat overlijdenden tussen. Dat heb jij zelf ook wel eens moeten maken? Ja, ik heb er zelf ook al wel een paar meegemaakt. En dat kan zijn van een verdrinking die je meemaakt tot natuurlijk gewoon een hartstilstand op het strand. Binnen bij de strandhuisjes verderop. En wat doet dat met jou? Want het is natuurlijk best heftig om daar... Het is best heftig. Ja, de ene trek je wat beter dan de ander. Maar dat is dus dan ook wel weer het voordeel van onze vereniging. Daarin letten we ook elkaar heel erg op elkaar. En is dus eigenlijk wel alles met elkaar te bespreken. En wordt af en toe wordt je dan nog even opgebeld van oké, je hebt dit meegemaakt, hoe gaat het met je? Ja, als jullie je een paar dagen niet hebben gezien, dan bellen ze je ook even op van hoe is het nou? Ja, ik zie Ernst ook naast jou meeknikken. Dat is wel echt iets. Ik denk dat hè, ik noem dan begin al mee, dat met elkaar, dat Sylvie zei ook, een soort familie wordt. En dat die groepsdynamiek die is ook echt belangrijk. Hè? Je zit vaak lange dagen, ook wel eens met slecht weer, letterlijk op mekaars lip. Je maakt mooie dingen mee en soms ook verdrietige dingen. En ik denk dat die groep daar heel belangrijk in is. Hè? Het belangrijkste zit in elkaar opvangen. En natuurlijk is daar nog een verlengd vangnet waarbij we professionals op dat vakgebied kunnen inschakelen via de regio en landelijk. Terwijl je dat zegt, die gingen al een ambulance achter ons voorbij. Ja. Maar dus ook de samenwerking met die andere diensten en ook de professionele hulp die daar nog beschikbaar is. Daar kunnen we altijd gebruik van maken. Maar we zien gelukkig dat heel veel in die groep met elkaar wordt gedaan. En dat gaat letterlijk soms met een lach en een traan. Maar dat laat ook wel de kracht zien van mensen met veel ervaring. Mensen die wat nieuwer zijn, die elkaar echt daarin ondersteunen en helpen. En dit klinkt allemaal als een hele fijne club mensen, familie, vrienden omschrijf je. Toch zitten jullie met een tekort aan vrijwilligers. Wat is het? Wat je ziet, eigenlijk overal in het land, verenigingen in brede zin hebben het lastig. En dat zit hem vaak niet eens in het aantal mensen wat beschikbaar is. Als ik kijk hier ook bijvoorbeeld in Zandvoort, maar ook in een aantal andere brigades die ik ken, is vaak het aantal vrijwilligers niet eens heel veel minder geworden. Maar je ziet wel dat we krijgen het gewoon allemaal steeds drukker. En we hebben niet meer één vereniging, maar we hebben er 3. En we moeten nog 6 keer op vakantie. En tegenwoordig, ik zei laatst, en dat bijna gekscherend, vorig jaar een echt heel jong lid bij ons, die na 2 mooie dagen zegt, morgen ben ik even een dagje niet, even een dagje voor mezelf. Ja, bij mij geeft dat bijna kortsluiting. Want ik dacht, toen ik 16 was, als het 30 graden was, dat was de week dat je er elke minuut wilde zijn. Ja. Maar wat is dan het verschil dat jij dat toen als 16-jarige dacht? En dan nu denkt een 16-jarige... Ik denk bijna een maatschappelijk verschil, want als men hier is, dan heb ik het echt tot de allerjongste, tot de alleroudste lifeguard. Op het moment dat mensen hier zijn, zetten ze zich 150% in met dezelfde passie die er is. Alleen, gewoon het aantal uren is minder. Wat we daarnaast zien, en dat is wel niet alleen de lifeguards die actief zijn, maar in wat we dan het kader noemen. Lokaal, landelijk, opleiders, bestuursleden. Ja, daar zien we dat het echt wel lastig is. Ik denk dat bijna elke club wel minimaal 1 of 2 bestuursvacatures heeft. Ja, maar kijk, jullie zijn niet zomaar een leuke carnavalsvereniging of zo. Het gaat bij jullie wel om leven en dood. Ja, maar toch zie je, ik denk landelijk, we hebben 147 reeksbrigades. Ik zeg elke club zoekt er wel één, maar misschien een beetje overdreven, maar heel veel clubs zijn op zoek naar een penningmeester, naar een secretaris, naar mensen die in het zwembad les willen geven. Hè? Want er zijn wel in de zwembaden, de wachtlijsten voor de zwem- en redopleidingen zijn overal heel hoog. Maar je hebt ook mensen nodig die aan dat bad staan. Dus op dat vlak zie je dat het, dat het gewoon lastig wordt. En moet je hier ook een opleiding voor doen, voor de reddingsbrigade? Ja, zeker. Ja, hoe ziet die opleiding eruit? Je begint eigenlijk met je lifeguard opleiding. Eigenlijk een basisopleiding of soms zelfs een junior opleiding. Waarin je eigenlijk alle basiszaken leert. En dat loopt van aan de kust vooral. Hè. Hoe zit het met de zee, stroming, waar zijn de gevaren? De verschillende reddingstechnieken die je leert. Je leert hoe we met elkaar communiceren. De protocollen, procedures. Dus het is echt wel een flinke opleiding. Dat is het startpunt. Daarna zit vooral, ik noem het altijd een beetje het meestergezel. Vooral heel veel meelopen, meedoen. Want het meeste leer je in de praktijk. Mm-hmm. En dan komen de specialisaties. Hè. Want, volgens mij heb je net een rondje gelopen. Heb je de boten gezien, de waterscooters. Ja, dan zat je buiten oranje voertuig. Ja, en ik moet zeggen, dat ziet er allemaal gloednieuw uit. Ja, het komt natuurlijk ook net uit de stalling, omdat de seizoen natuurlijk het is hier, goed onderhouden. Ja, maar ook gewoon dat je denkt, die scooters, dat is toch hartstikke cool voor jongeren om op zo'n ding te zitten. Daar moet je dan ook wel weer een aparte opleiding voor doen. Oh, dus, dat wel. Je mag niet zomaar op die... Nee, je basis leer je in één jaar. Maar om echt en de auto te rijden en als schipper te varen, ben je echt wel minimaal 3 jaar bezig. En dan draai je wel al volledig mee. En dat verschilt natuurlijk een beetje per plek in het land. Hè. We hebben natuurlijk heel veel verschillende stranden en ook binnenwateren waar we toezicht houden. Maar vaak zie je wel dat eerste jaar is toch wel vooral opleiden en dan wel al meedraaien, maar vooral heel veel leren. En daarna, ik zou bijna zeggen, wordt het nog... Kom dan, ja. En Sylvie, jij werkt in het onderwijs. Ja. Zie je dan nog bij probeer die jongeren een beetje... Is daar wel animo voor om bij de reddingsbrigade te zijn? Want zo'n wat Ernst omschrijft, opleiding van 3 jaar, dan... Dat is natuurlijk wel ook pittig. Ja, het is natuurlijk wel pittig, maar het is natuurlijk wel ook nodig. Want wat je zelf ook zegt, hè, wij handelen wel ook af en toe naar leven of dood. Het is belangrijk om wel goed op te geleid te zijn, om je technieken en je vaardigheden te weten. Ja. Dat is natuurlijk wel van belang. En wat ik dan zie bij mijn eigen studenten, zie je ook wel dat ze of bij meerdere verenigingen zitten. Ja, we staan natuurlijk ook voor klassen die veel sporten en veel bij de voetbalverenigingen. Ja, ook daar zitten ze al die vrije zaterdag en zondag natuurlijk te dus besteden. Dus die zijn dan zelf ook al best wel druk met de activiteiten. Ja, dit probleem kennen ze ook in Amsterdam. Eigenlijk, Ernst, wat jij al zei, in heel Nederland. En in Amsterdam had de reddingsbrigade ooit meer dan 2000 leden. En dat zijn er nu nog maar 130. Onze verslaggever Meerte van der Drift spreekt Walter Weg, voorzitter van de Amsterdamse reddingsbrigade. En hij had ook nog wel een opvallende tip of reden eigenlijk waarom je toch wel echt lid moet gaan worden van de reddingsbrigade. Ja, het moet nogal van binnen. Ja, dat zie je, dat het winter is geweest. De aanhouden winter. Nou, dit is hem. 2 rescue boards. Ja. Een grote oranje boot. Ja, die is helemaal nieuw. Die hebben we pas geleden aangeschaft. Dus die mag vanaf nu zijn dienst op IJburg gaan doen. We staan eigenlijk in het water. Een opgespoten stuk land hier op IJburg. Walter Weg, voorzitter van de Amsterdamse Reddingsbrigade. In die zin is het best een overzichtelijk stukje als je het met Zandvoort of Bloemendaal vergelijkt. Ja, maar wij hebben 750 meter strand. En Zandvoort en Bloemendaal die hebben iets van 20 kilometer bij elkaar. Dus dat scheelt wel een stuk. Ja, wij zitten hier vanaf 2020. En er was wel toezicht, maar georganiseerd door de gemeente. Echt puur op het strand gericht. En op een gegeven moment zijn er hier op het nieuwe strand toen 2 personen op 1 dag verdronken. En toen heeft de burgemeester het strand gesloten om eerst eens te onderzoeken of het allemaal nog wel veilig was, ja of nee. En toen werden wij gebeld van, joh, kunnen jullie ons helpen? En dat was eigenlijk vrij snel geregeld. En de samenwerking was zo goed bevallen dat we hier nu vastzitten. Het zwemseizoen is begonnen. We staan hier nu ook heerlijk in de zon. Er komt mooi weer aan. Waar loop je tegenaan? Ja, we hebben toch wel vrijwilligers tekort. We hebben een groep van 30 man die echt actief bezig zijn. Niet alleen hier op het strand, maar ook in het zwembad met lesgeven. En we doen ook nog evenementen in de stad met onze renningsboten. Dus best wel druk. Dus dan heb je het strand, evenementen. Dan denk ik even aan Koningsdag. Bijvoorbeeld. Festivals. Festivals, zwemwedstrijden, triathlons. De Pride, Sinterklaas in tochten. In juni hebben we de Zeehavendagen. Maar volgend jaar hebben we ook Zeil. En dat is de kers op de taart, zeg maar. Nee, het is gewoon heel lastig om mensen te krijgen. Hè. En ja, het is best wel een verantwoordelijke taak. En ja, je moet er wel wat voor doen. Er zit toch wel een opleidingspakket op, zeker het eerste jaar. Hè. Je moet je EBO-diploma gaan halen. Je moet je junior lifeguard gaan halen. En daarna kun je nog eens een keertje specialiseren als bijvoorbeeld schipper of chauffeur. En zeker de jeugd is moeilijk te benaderen. Ze vragen ook heel gauw als je iemand geïnteresseerd hebt van ja, wat schuift het nou? Nou ja, weet je, je krijgt je opleidingen gratis, je krijgt je kleding gratis. Een paar barbecues in dit jaar en that's it. En een ferme handdruk en ja, eeuwige roem, zeg ik maar. En dan zeggen ze, moi, laat maar. Ja, op de een of andere manier trekt dat niet aan. En we zijn dit jaar in Amsterdam dan begonnen met een kleine bijdrage voor de mensen. Maar ja, het is geen salaris, het is gewoon een kleine vergoeding die je krijgt. Waardoor we je iets tegemoet kunnen komen. En daar houdt het eigenlijk mee op. Want ja, bij ons klotst het geld ook niet over de plint, om het zo maar te zeggen. Zit je met de handen in het haar, hoor? Nou, ze gaan richting het haar, zeg maar. Ze zitten er nog niet. We redden het, maar het is allemaal heel erg krapjes aan. Beetje mensen erbij. Dat zou het alleen maar makkelijker maken. Ja, absoluut. Er is nu een vergoeding beschikbaar voor de vrijwilligers hier. Hebben jullie nog meer acties ondernomen om mensen aan te trekken, om te zorgen dat de roosters weer vol kunnen komen? Ja, we zitten regelmatig met oproepen op socials, maar ook op de socials van de gemeente of van het stadsdeel. En ook de brandweer helpt ons daarin. Ja, we hebben een hele nauwe band met de brandweer Amsterdam. En ja, op de een of andere manier willen het toch niet. Helaas. Want het is gewoon leuk. En ja, je komt in een groep, je wordt vaak gelijk in een groep opgenomen. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen, er zijn heel veel brigadehuwelijken geweest al. Zoals we dat noemen, hè, dat een man en vrouw of man, vrouw, vrouw elkaar ontmoeten op de reddingsbrigade. En dat er uiteindelijk een relatie uitkomt en trouwen, kinderen. En, wow. Dat is bij mij dus ook gebeurd. Dus ja, en, binnen onze vereniging zijn er ook best wel wat stelletjes zo bij elkaar gekomen. Dus dat is ook gewoon leuk. Zoek je nog, ben je nog op zoek? Ja, ben je nog op zoek? Kom bij de reddingsbrigade. Verwijder Tinder en ga zet je gewoon in als vrijwilliger. Ja, misschien is het wel een idee om dat te gaan doen, ja. Ja, je luistert daar 5 dagen vanaf het strand in Zandvoort. Bij de reddingsbrigade zijn we te gast. Het zwemseizoen dat is weer geopend. En tijdens het zwemmen word je in de gaten gehouden op het strand door de reddingsbrigade. Maar er is een tekort aan vrijwilligers, vertellen mijn gasten. Ernst Brokmeijer en Sylvie Roosendaal van de reddingsbrigade hier in Zandvoort. Ja, wat Walter zegt, goede tip voor de jeugd. Als je nog je liefde zoekt, gooi Tinder weg, maar kom bij de reddingsbrigade. Ja, ik denk dat het wel klopt. Dat kunnen jullie beamen ook. Nou ja, wat Walter zegt, ja, dat klopt wel aardig. Dat is binnen bij ons, binnen de brigade ook wel zo. Daar hebben jullie ook ervaring, reddingsbrigades, huwelijken? Ja. Ik hou heel wijs van. Oh, je houdt het eigenlijk de mond. Er is iets aan de gang hier bij de Zandvoort-situatie. Wat is er aan de hand? Nog een paar weekjes. Nee, nog een paar weekjes, ja. En dan ga ik inderdaad trouwen met iemand van de reddingsbrigade. Nou, Ernst, gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Wat geweldig. Dankjewel. Dus het is echt zo. En ik ben zeker niet de enige inderdaad. Nee. Hè, Walter, goed voorbeeld. Maar ik zeg, overal kom je dat tegen. En dat, ja, ik denk dat je had het over passie. Nou ja, ik denk dat je dat bij Walter ook hoort. Ja. Ik denk dat dat wel iets is wat overal terugkomt. Ja, natuurlijk zeker. Ja. Ook passie. Maar wat je ook hoort, en dat is wel een trend die we zien. Hè. Hoe ga je dit nou oplossen? Nou, je ziet inderdaad toch wel wat plekken waar de afgelopen jaren inderdaad toch naar een soort vorm van betaling wordt overgegaan. Ja, want dat is een manier om dat tijd een manier, te keren. Dat zien we al wat langer in, ja, ik noem maar even de wat dunner bevolkte gebieden, waar minder achterland is of minder bewoners zijn. Dus richting Zeeland, Kop van Noord-Holland, Waddeneilanden. Maar dat is wel een trend waarvan ik denk dat die, ja, bijna onoverkomelijk is om daar naartoe te gaan. De meeste plekken over 5 of 10 jaar nog toezicht te hebben. Het tweede wat we zien is dat we proberen met, nou ja, onder andere onderwijsinstellingen, maar ook andere instellingen, te kijken naar maatschappelijke diensttijd. En mensen die 40 uur een opleiding krijgen en daar 40 uur tegenover stellen om bij een reddingsbrigade of in een zwembad als lifeguard actief te zijn. Met natuurlijk de hoop dat ze na die 40 uur denken, jeetje, dat is leuk, ik blijf. Ja. En dus je ziet overal wel initiatieven ontstaan om te kijken hoe kunnen we voor de langere termijnen, voor de toekomst. Walter redt het net. Nou, hier in Zandvoort redden we het ook nog. Ja, maar hoe zou je het dan dus omschrijven? Want Walter zegt, ja, krapjes aan, redden we het nog net. Maar hoe gevaarlijk is het dan geworden? Want ik zag ook dat het percentage kinderen tussen de 6 en 16 jaar zonder zwemdiploma ook nog eens is verdubbeld. Ja, het is altijd een beetje de vraag hoe je het bekijkt. Hè. Laat ik vooropstellen dat zwemmen in open water in basis altijd je eigen verantwoordelijkheid is. En Nederland heeft heel veel water. Maar bij een beperkt aantal locaties, hè, de kust, een aantal binnenplekken, is toezicht in de zomermaanden. Dan hebben we het over de zomervakantie. Op wat meer plekken is een alarmploeg die als er wat gebeurt komt. Maar op veruit de meeste plekken in het land is geen permanent toezicht als je zwemt. Dus laat ik dat voor eigen risico. Natuurlijk vinden wij het heel belangrijk, zeker die kustgebieden en de grotere binnenmaat, dat daar wel toezicht is. Hoe gevaarlijk dat is. Ik denk niet dat het nu per direct overal een stuk gevaarlijker is. Je merkt wel dat mensen extra diensten draaien, langer blijven om dan af en toe de gaten op te vullen. En dat is wel eindig. Hè. Dat doe je in een seizoen, dat doe je twee seizoenen. En dat red je ook niet eeuwig lang, inderdaad. Je moet een ander maar eens. En dat merk je bij mensen als Walter, maar ook hier. Hè, dat mensen die er zijn echt wel af en toe op hun tenen lopen. Als het ineens 30 graden wordt. Hittegolf is geweest. Ja, wat is het dan, Sylvie? Ja, dan ben je gewoon echt wel de hele dag hier aanwezig. En dan ben je gesloopt. Ja, want je gaat echt niet eerder naar huis. Nou ja, wat ik zei, je wil ook nog even unwinden. Dus je blijft daardoor ook nog even langer hangen. Maar ja, als er een hittegolf is of echt een goede zomer, 2 weken achter elkaar, elke dag van 10 tot 10, ja, is dan niet gek. Dat is niet voor niemand vol te houden. En dan, en hoeveel, ben je soms daarna wel heel even klaar. En dan 2 dagjes bijkomen en dan ga je weer. Precies, maar ja, omdat je al met een tekort zit en een krap rooster, moet je wel ook een beetje, voelt dat als een verantwoordelijkheid. Zeker. Ja. Maar hoe verraderlijk is onze Noordzee ook? Want morgen hebben we het over muien. Ik moest even zoeken wat muien is. Ja. Als je wereldwijd kijkt, en dat zullen mensen heel raar vinden, is de Nederlandse kust relatief veilig. Maar de zee is aan de andere kant nooit veilig. Er is natuurlijk heel veel stroming onder water. Als je ook nu naar buiten kijkt, je ziet eruit als het zwembad. Ja, mensen vergissen zich daarin. Maar als je aan een beetje de baas houdt, hè, niet kan zwemmen, nooit verder dan je middel, nooit alleen het water in, goed op inderdaad de waarschuwingsvlag en borden letten, dan kun je in de Noordzee heel goed pootje baden. Ook voor degene die echt kan zwemmen, zwemmen. Maar toch zien we dat het helaas heel vaak misgaat. En zie je dat het ook meer misgaat? Nou, qua cijfers lijkt het redelijk stabiel. We hebben vergeleken met 20, 30 jaar geleden is er wel echt een forse daling geweest. Maar de laatste 30 jaar zijn de cijfers redelijk stabiel. Maar we zien wel dat het bezoek de afgelopen jaren heel erg toeneemt en ook verandert. We krijgen steeds meer mensen uit wat wij dan noemen de niet-zwemculturen. En dan heb je het over oud-Europese landen, veel meer toeristen. Mensen die hier vanwege migratie naartoe komen die echt niet kunnen zwemmen. En daar zien we wel grote risico's ontstaan. Ja, dus daar ben je ook wel extra alert op hier. Daar zijn we kust. Zeker extra alert op. Ja, wat zou er moeten veranderen? Zou schoolzwemmen weer verplicht moeten worden? Als het aan mij ligt, gaan we morgen weer overal schoolzwemmen. Omdat dat echt wel de basis is. Hè. En dan niet alleen een A-diploma. Hè, maar ja, het is de C van C, maar ook de zee van zee. Je ABC die heb je nodig om bij de zee of in open water te zwemmen. Het tweede is dat ik dus denk dat we Ernst, we moeten afronden al. Ja. We zitten al aan het einde van de uitzending. Je gaat nog veel meer zo snel. Ik wens jou heel veel succes en veel plezier op je bruiloft. Dank je wel. Ernst Brokmeijer, Sylvie Roosendaal van de Reddingsbrigade in Zandvoort. Dank voor jullie verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks Wenen en Hasselbloem. Met dit keer Thomas van Groningen. Sunweb heeft last minutes naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Als uw partner of een naast familielid overlijdt,